Al-Majlisi amepokea kutoka kwa Al-Kummi kwenye tafsiri yake katika aya ya Allah tabaraka wa taala, aya ya 10 ya suratul Tahrim. Allah anasema: daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah amepiga mfano kwa wale waliokufuru mke wa Nuh na mke wa Lut. Hawa wamekufuru na ni wake wa mitume na manabii. Kanata tahta abdain min ibadina salihain. Hawa wake hawa walikuwa chini ya waja wetu wawili, miongoni mwa waja wetu waliokuwa wema. Huyu alikuwa chini ya Nuh na huyu alikuwa chini ya Lut. Wakafanyaje? Fakhanatahuma, wakawafanyia khiana katika dini, wakawafanyia khiana katika dini, sababu wamekubaliana wanazuoni wa Kiislamu kwamba hajawahipo mwanamke yeyote au mke yeyote wa nabii kumfanyia khiana, kumchafulia godoro lake. Hilo hawalitakiri Waislamu kwa nabii yeyote. Tumeelewana vizuri hapa? Waislamu wamekubaliana kwamba haijawahipo mke yeyote wa nabii kumfanyia khiana ya kumwendea kinyume mumewe, kwamba akawa mke wa nabii anachukuliwa na watu wengine. Hili halipo. Tumeelewana hapa? Si Waislamu wala si wale wake wa mitume na manabii ambao ni makafiri kama mke wa Nuhi na mke wa Lut, bali na ukafiri wao, hawajafanya khiana ya kumwendea kinyume mume wao. Tuko pamoja hapo? Shia wanasema Al-Majlisi akimnukuu huyu nani, Al-Kummi, katika tafsiri yake akasema: wallahi ma ana biqawlihi fakhanatahuma, wallahi hajakusudia Allah kwa kauli yake kusema fakhanatahuma, wakawafanyia khiana wawili hao, yani mke wa Nuh kamfanyia khiana Nuh na mke wa Lut kamfanyia khiana nani, Lut, illa alfahisha, isipokuwa khiana hii aliyoitaja Allah subhanahu wa ta'ala ni uchafu wa zina. Huu ni uchafu wa zina. Tena akaangua kiapo akasema: wallahi, na apa kwa Allah, ma ana biqaulihi fakhanatahuma, haja kusudia kwa kauli yake aliposema fakhanatahuma, wakawafanyia khiana mitume wa Allah, illa alfahisha, isipokuwa uchafu, uchafu wa zina. Ulama wa tafsiri kama al-Imam Sa'di anasema fakhanatahuma fi dini, wakawafanyia khiana katika dini, bi ankanata ala ghairi dini zawjaihima, kwa wao wale wawili kuwa katika dini isiyokuwa dini ya waume zao. Wa hadha huwa almuradu bilkhiana, haya ndiyo makusudio ya neno khiana katika hii aya. La khiyanata nasabi walfirash, siyo khiana ya nasaba wala khiana ya guduru. Fa innahu ma baghat imra'atu nabiyyin qattu, hakika haijawahipo kufanya ukahaba mwanamke wa nabii yeyote, katu hajawahipo. Wama kana Allahu liyaj'ala imra'ata ahadin min anbiya'ihi baghiya, na wala haikuwa kwa Allah kumjaalia mke wa mmoja katika manabii kuwa ni malaya. Halikuwa hilo jambo kwa Allah. Haya amesema al-Imam Abdurrahman Nasir al-Sa'di, Nasir al-Sa'di. Tuangalie Ibn Kathir amesemaje. Abul Fida Ibn Kathir. Aya kwenye kipande cha fahanata huma, wakawafanyia khiana wale wawili. Ai anasema Ibn Kathir fil imani, wamewafanyia khiana katika imani. Lam yuwafiqahuma, hawakuafikiana nao wale mitume wa Allah ala al-imani, katika imani. Wala saddaqahuma fi risala, wala hawakuwasadikisha katika ujumbe waliopewa na Allah. Falam yujdi dhalika kulluhu shay'a wala dafa'a anhuma mahdhura. ولهذا قال فلم يغني عنهما من الله شيئا أي لكفرهما وقيل أي للمرأتين ودخول النار مع الداخلين وليس المراد فخانتاهما نسي مراد ونين وكوفن يخيانا في فاحشة ومن كتكما شافوا سي مراد بل في الدين بل خيانة وليفان لكتك دين فإن نساء الأنبياء ونحكيك واك ومنبي ma'sumatun 'anil wuqu'i fil fa'isha, wamekingwa na Allah kutokamana na wao kuingia kwenye machafu. Kwa nini? Li hurmati al anbiya, kwa sababu ya heshima ya manabii, kama tulivyotanguliza katika suratun nur. Rejea huko kwenye tafsiri ya Ibn Kathir, utaona maelezo mazuri aliyoyataja huyu mshenzi mkubwa. Anasema wallahi ma'ana biqawlihi, wallahi haja kusudia Allah kwa kauli yake fakhanatahuma, wakawafanyia khiana, illa alfahisha, isipokuwa ni machafu. Na kiapo ni kula cha juu. Akaendelea, wala yuqimanna alhadda, na wallahi atakuja kumsimamishia haddi, adhabu ya uzinifu. Nani? Ala fulana, atakuja kumsimamishia hadhi ya uzinifu fulani wa kike. Fima atat, kwa yale aliyoyaendea. Fi tariqi al-Basra, katika njia akielekea Basra. Fulana huyu ambaye hakumtaja kwa jina, al-Kummi kwenye tafsiri yake, alikuja kutajwa kwa jina lake na al-Majlisi. Tumeona vizuri eh? Na aliyekwenda Basra alikuwa ni Aisha. Aliyetoka kule akaelekea Basra alikuwa ni Aisha, kipindi kile cha fitna, mpaka akabwekewa na mbwa. Mbwa akambwekea kule njiani, akakumbuka hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni Aisha. Wa kana fulanu yuhibbuha, na kulikuwa na fulani pale Madina anampenda. Kuna mtu alikuwa anapendana na Aisha mbali na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة, ألبتاقه يفلان وكيك كويلك يا بصرة, قال لها فلان, فلان يلمنبيا تقيا إيه هي تقيا يا كشيعة وراجي فيش إلي وكي يقول ها عائشة ها سو عائشة فلان منجين وكو منام كفلان وكي يهودي تقيا زاون رسنا وطوه نهو فلان وكي أمي ها سو سو سي أويو من مدنانيني سي ساتكم تجا قدينا unajuaje kama ni ndo huyo? So huyo ni mtu mmoja hivi alikuwa ametokea huko Sham, wanaweza wakakukimbia vitu kama hivyo. Takia zao. Falamma aradat an takhruja ila al-Basra, alipotaka kutoka kuelekea Basra, qala laha fulanun, fulani alisema kumwambia huyo fulani wa kike, la yahillu laki an takhrujina hakadha, si halali kwako kutoka. Wameandika hivi antakharujina, min ghairi mahram, basi na mahram. Utatokaje bila mahram? Aisha, unakwenda wapi? Tukaende Basra, una mahram? Sina. Utatokaje bila mahram? Anasema fazawajat nafsaha min fulani, akajiozesha Aisha nafsi yake, kwa maana akajiozesha yeye mwenyewe, kujiozesha kwa huyo fulani aliyemwambia, sasa utatokaje bila maharamu wewe mwanamke, mke wa Mtume Aisha. Mtume kashakufa hapo, akajiozesha kwa huyo fulani ili awe ni maharamu wake, atoke naye kuelekea Basra. Haya miyataja Almajlisi katika Biharul Anwari, jilid 22 ukurasa wa 240. na kwamba muradi wa fulana ni Aisha radhiallahu anha, na muradi wa fulani ni Talha ibn Ubaidillah katika wale kumi waliobashiriwa pepo. Talha maanake anachezea godoro la Mtume Muhammad baada ya kufa kwake na kabashiriwa pepo. Talha bin Ubaidillah akasema Almajlisi baada ya kuitaja aya hii tuliyoisoma hapa, daraba Allahu huyo لا يخفى على الناقد البصير والفطن الخبير ما في تلك الآيات من التعريض بنفاق عائشة. مجلس أنا تجاك وواسك بسا ولو وليك وإبهام نا الكمي يانا أنا تجاك وواس سبو سمزاو لولا ياو لكوين نبوب وهاو قوة وقوة كنا المجلس زمز المجلس قم يلتنقليا لا يخفى على الناقد البصير حيث تشيكي ومشمبوزي من يووني والفطن الخبير ميريو متالام ما في تلك الآيات من التعريض جو يقوم بك كهيز آية كنا التعريض المعريض ميكو كيزون زكيتو لكني كبتي لغة الفيتشي ولكيزمزه كيتو kwa lugha fichi بنفاق عائشة kuna taaridhi hapo inayojulisha unafiki wa Aisha wa Hafsa na Hafsa wa kufrihima na ukafiri waliokuwa nao. Manake Aisha na Hafsa kwanza ni wanafiq, Aisha na Hafsa ni makafiri. Kwa wazi majlisi kwenye Bihar al-Anwar ameyataja haya. Wanasemaje wanazuoni wa Kiislamu juu ya mtu kuitakidi kwamba mke wa mtume sio kwamba kazini kaolewa ndoa ya halali na mtu mwingine baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Umeona vizuri? Na Allah alisemaje juu ya tukio la kumsingizia mama Aisha machafu kama haya? Soma kwenye Qur'ani aya ya 11 ya suratu An-Nur mpaka aya 26 takriban, utakuta Allah amezungumzia tukio la wale watu waliomsingizia machafu mama yetu Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Allah anasema, mtasoma aya moja na aya ya mwisho, afu za katikati hizo mtarejea wenyewe. Anasema subhanahu wa ta'ala kwenye tukio hili, inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum. Hakika ya wale ambao wamekuja na al ifki, uongo mbaya wa kumtupia tuhuma ya machafu mama wa Waislamu, Allah anasema usbatun minkum, hao ni kikosi cha watu wanaonasibiana na nyinyi. Jamaa ni jamaa ya watu, muntasibuna ilaikum, wanajinasibu kwenu. Ya ma'shara almu'minin, enyi waumini, wako miongoni mwao waumini wa kweli kabisa katika imani zao, wako wakawasaidia wanafiki katika kueneza hizi habari na kusambaza hizi taarifa baada ya wao kughuriwa na kudanganywa. Wameghuriwa wakaghurika wakaingia katika mtego wa watu wanafiki, lakini wao ni waumini wa kweli kabisa katika imani zao. La tahsabuhu sharran lakum, jambo hilo nyinyi Waislamu msije mkalihisabu kwamba ni shari kwenu nyinyi. Tokeni huko, msilihisabu kwamba hilo jambo kwenu nyinyi ni shari. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake kuna kheri, katika hizo kheri kutakaswa, kwa mama wa waumini na kupandishwa daraja na kufutiwa kwa madhambi yake. Lakini kadhalika kuna mafunzo atayapata waumini. Ndio maana baadhi yao kuna waliokula viboko, walipigwa bakora waumini, tamhis, wamefanywa tamhis, wanachujwa hawa kwa kweli hawa sio kweli. Ndio maana Allah akasema msije mkalihesabu ni shari, bal huwa khairun lakum, bali hilo lina kheri ndani yake. Kwa nini? Ndani yake kuna sifa nzuri zilizokuja. Akasifiwa Aisha, wakasifiwa wake wa mtume wote. Kheri hiyo imetokamana na shari, kheri imetokamana na shari. Asili yake jambo kiliona na shari, lakini likaleta kheri. Kama wale ndugu zetu wale wa msikiti wa kule Kiluvya ambao wamefungiwa, nimekwenda pale kambi ya watu na makamera na mamimi na nini, idhlali, wakafungiwa mtu warudishwa makwao kadha kadha. Wale mabwana wakatii amri ya mkuu wa wilaya. Shari kwa sisi ilikuwa halipendezi lile jambo, lakini alhamdulillah wamepatikana watu wameona lile, wanachangia, wameumia Waislamu wa ndani na wa nje. Sasa hivi tunaposema ujenzi unaendelea, alitoa kadha, aliahidi kadha, ujenzi unaendelea. Sio masalafi kama wanachangia tu, mpaka mahizbi. Shekhe fulani mkubwa anajulikana, bwana ndio mimi nitatoa mchango wangu hapo. Haukataliwi mchango ule wa kuwa hajaweka sharti lolote, kama wanavyosema hali ilmu. Sawa, ujenzi unaendelea. Shari ilikuwa, lakini shari imeleta nini? Imeleta kheri. Ndio kama ilitokea. Likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithmi, kila mtu mmoja miongoni mwa wale walioshiriki ana fungu lake alilochuma katika madhambi. Alieneza kwa watu wawili atapata fungu lake hilo, alisambaza kwa watu saba atapata fungu lake hilo, alichochea kwa namna fulani, alishawishi. Likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithmi walladhi tawalla kibrahu, na yule aliyebeba mzigo mkubwa wa hii kadhia, minhum, miongoni mwa wale, lahu adhabun adhim, yeye huyu atapata adhabu kali. Mpishi wa hii fitna, mtengenezaji na muundaji, ambaye ni Abdullah bin Ubay bin Saluli, rasul munafiqin, kiongozi wa wanafiki, yeye ndiye ametengeneza hili jambo. Lahu adhabun adhim, atapata adhabu iumizayo kali kabisa. Nani ipi? Alkhuludu, ni kukaa milele. Fi darki alasfali minan nari, katika shimo la mwisho kwenye moto wa jahannam. Waliyadhu billah, atakaa milele kwenye shimo la mwisho kwenye moto wa jahannam. Hatari kabisa. Yaani ukiambiwa utakaa milele alafu kwenye adarki alasfali minan nar, maadha Allah. Aya zikaendelea zikaendelea mpaka aya 26 pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, alkhabithatu lilkhabithina walkhabithuna lilkhabithati, alkhabithatu lilkhabithina والخبيثون للخبيثات. معنى yake nini haya maneno? Maana yake kila kibaya, kila kullu khabithin min ar-rijal wan nisaa, kila aliyembaya katika wanaume au katika wanawake, au kila kilicho kibaya katika maneno matendo, kina nasibiana na mtu khabithi, na kinaafikiana naye na kinaendana naye. Ambaye ni mtu khabith, basi maneno ya khabith yatakuwa ni yako. wewe ni khabith, matendo ya kikhabith yatakuwa ni yako. Wewe mwanamke ni khabith, basi mwanamke khabith atakuwa saizi yako. Hivyo al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Na kila aliye mzuri katika wanaume, aliye mzuri katika wanawake, maneno mazuri, matendo mazuri yananasibiana na waliokuwa wazuri. Mwanamume mzuri atanasibiana na mwanamke mzuri. Tumeelewana vizuri hapa. Mwanamume mzuri atanasibiana na maneno mazuri. Mwanamume mzuri atanasibiana na matendo mazuri. Ndio maana at-tayyibuna wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Na wamekubaliana Waislamu kwamba mbora zaidi katika wale wazuri katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujumla ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hakuna anayepinga hili katika Waislamu kwamba afdalu tayyibina min alkhalqi ala al-itlaq huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mbora wa at-tayyibina walio wazuri katika viumbe wa Allah kwa ujumla wao ni nani? Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam. Hivyo basi la yunasibuhu illa kullu tayyib, kama yeye ndiye mbora wa wazuri, hakuna ambacho kitanasibiana naye katika wanawake illa wanawake wazuri, kwa kuwa yeye ni tayyib, bali ni afdalu tayyibin ala al-itlaq. Kwa hiyo hanasibiani na wanawake wabaya, akawa huyu ni mzuri alafu mkewe asharati. Haliwi hilo, haliwi hilo. Watayibatu litayibin watayibuna litayibat. Hivyo kumjeruhi Aisha kwa maneno kama haya wanaoyasema hawa malunina kina almajlisi lakini alkummi wa shullatuhum, na genge lao katika kumfanyia kadhi na kumjeruhi Aisha katika heshima yake, kumjeruhi Aisha katika heshima yake ni kumjeruhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huyu ndiye aliyekusudiwa katika zile habari za uvumishi zilizokuwa zikienezwa Madina, kina Abdullah bin Ubay bin Salul kumchafua Aisha. Lengo lao wanamtaka nani? Wanamtaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio lengo lao, sio Aisha. Aisha ni farasi tu wa kwenda kwenye vita, ametumika, lakini hasa aliyokusudiwa ni nani? Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi ndio hao waliosema yakuluna idha raja'na ila al-Madina la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhal. Ndio hawa hawa kwamba wenye izza na utukufu, wenye nguvu katika mji wa Madina watawatoa watu wanyonge madhalili, wakimkusudia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake waliohamia Madina. Na wakasema maneno zaidi ya hayo, wayakuluna huwa udhunun, kul udhunu khairi lakum. Kashfa nyingi wanazungumza dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sindo huyu huyu alipomwona mtoto wake Mtume na kunywa maji, akamwambia nibakishie maji hayo nimpelekee nani? Baba yangu anywe, huenda yakamwondoka yale maradhi yaliyo kwenye kifua chake, unafiki. Alipopelekewa maji akaambiwa haya maneno, akamwambia mwanangu, yani bora ungeniletea mkojo wa mamako kuliko mabaki ya maji ya Muhammad. Sindo huyu, sindo huyu Abdullah bin Ubay, sindo huyu. Na ndiye huyu huyu ambaye kama kalisimamia hili jambo la qisatul ifki. Kwa wao wanamkusudia nani? Wanamkusudia Aisha, wanamkusudia Aisha, wanamkusudia nani? Ar-Rasulul Akram alayhi salatu wassalam. Wa ila wangelielewa kwamba tendo la kwamba Aisha ni mke wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi kwa haraka haiwi isipokuwa Aisha ni tayyiba, muda wa kuwa ni mke wa mtume, basi walitakiwa waelewe kwamba huyo Aisha ni tayyiba nzuri, tayyiba wa kike huyu kwa ajili ya tayyib wa kiume, na kwamba yeye ni tahira, ametaharika kutokamana na jambo baya walilomzushia. Vipi ikiwa Aisha huyu ni siddiqatun nisa, yeye ndiyo siddiqatun nisa katika wanawake as-siddiqat, yeye ni siddiqa, vipi ikiwa tena ana cheo kingine cha ziada, ni siddiqa binti siddiq, vipi akiwa na cheo cha ziada, afdaluhunna, ndiye mbora wao, a'lamuhunna, ndiye mjuzi wao katika wake wa mtume aliyepokea sehemu kubwa ya mafunzo ya dini, Aisha. Aisha wakitajwa wale almukthiruna fi riwayati al-athar, katika wanawake wako wangapi mule ndani? Ukitaja wale masahaba waliokithirisha riwaya kutoka kwa mtume Muhammad sallam, kuna wanawake wangapi katika ile beti? Kuna wanawake wangapi? Nani anajua ile beti isome? Walmukthiruna fi riwayati al-athar, Abu Huraira yalihi ibn Umar, alafu malizia na ujue wa Anas wa Habr kal Khudri wa Jabir wa zawjatu an-nabi, wa Anas wa Habr kal Khudri wa Jabir wa zawjatu an-nabi. Manake na waliokithirisha katika mapokezi ya athar hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira, wa kwanza ni Abu Huraira, yalihi ibn Umar, akifuatiliwa na Abdullah ibn Umar, wa Anas wa Jabir kal Khudri, kama vile Abu Sa'id al Khudri, wa Anas wa Habr kal Khudri wa Jabir wa zawjatu an-nabi, kisha Jabir, kisha mke wa mtume. Wa Habr wa Anas kal Khudri, Habr na Abdullah ibn Abbas, wa Anas na Anas kal Khudri, kama vile al Khudri, maana kana Abu Sa'id, wa Jabir na Jabir, wa zawjatu an-nabi, na mke wa mtume Muhammad, yeye mwanamke yuko peke yake kwenye mukthiruna fi riwayat al athar, peke yake, hana mwenzake. Aisha ambaye masahaba wanapotofautiana jambo wakimwendea wanapata ilmu kutoka kwake, kama wanavyosema masahaba, hawatotofautiani kwenye jambo alafu tukaenda kwa Aisha, illa wajadna indaha ilma, isipokuwa tunapata kwake yeye ilmu. Sasa mbana hawi yuko hivi, yuko hivi, ana fadhila hii, ana fadhila hii, anauliza mtume, nani katika wana watu unawapenda sana? Akasema Aisha. Wa kwanza kumtaja Aisha yule mpokezi ambaye ni Amr ibn al-As, akamuuliza min ar-rijali ya Rasulullah, katika wanaume? Akasema abuha, baba yake. Thumma man, kisha nani baada huyo? Thumma Umar, kisha Umar. Thumma adda rijalan, kisha akahesabu wanaume wengine, lakini wa kwanza aliyemtaja ni nani? Aisha. Ni mke pekee ambaye haujawahi kushuka wahai wakiwa wamejifunika shuka, yani mtume na mke wake, illa unashuka kwa Aisha radhiallahu anha. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala alipoasema haya kwamba alkhabithatu lilkhabithina walkhabithuna lilkhabithat watayibatu litayibina watayibuna litayibat, kisha baada ya hapa saraha, akataja kwa uwazi maneno ambayo hayabakishi mashaka kwenye moyo wa mtu kama Aisha yuko mbali na machafu hayo. Allah akasema ulaika mubarrauna mimma yaquluna, hao wanasema ulama, wal ishara ila Aisha, ishara ya ulaika kwanza inamwanza Aisha radhiallahu anha, asili kabisa ni yeye, kisha almu'minati almuhsanati alghafilat, wanaingia baada ya Aisha. Ulaika hao, akiwemo Aisha wa kwanza wao, mubarrauna mimma yakubuna, wako mbali, wametakaswa, dhidi ya yale wanaoyasema watu wabaya juu yao, kwamba wamefanya uchafu, wamefanya kadha, wako mbali, wametakaswa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, na watapata msamaha na riziki nzuri peponi iliyoandaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Swali, wale wamesema akajiozesha akaolewa na Talha bin Ubaidillah, vipi amejiozesha Aisha kutoka kwa huyo fulani, ilhali Aisha yeye anajua na huyo fulani naye anajua, bali na Ali amiri almu'minina pia anajua na masahaba wanajua ya kwamba azwaju nabii sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin, wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mama wa waislamu, waislamu wote wake wa mtume ni mama zao. Yahrumu zawaju minhun, haramu kuwaoa. Analijua Aisha hilo jambo, analijua huyo fulani ambaye ni Talha, analijua hilo jambo Ali bin Abi Talib, wanalijua hilo jambo masahaba, bali na matabiina waliokuwa nao hawa kina Ali na kina Talha, kwa kuwa wanaisoma Qur'an. Allah anasema katika aya 53 ya suratul Ahzab, wama kana lakum an tu'dhu rasulallah, na wala haikuwa ni jambo la sawa kwa nyinyi mkawa mnamuudhi mtume wa Allah kwa udhia wowote, uwe ni udhia wa kauli zenu au udhia wa matendo yenu. Hamtakikani mumuudhi mtume, wala antankihu azwajahu min ba'dihi abada, wala nyinyi waislamu haipaswi kwa nyinyi mkawaoa wake zake baada ya kufa kwake mtume sallallahu alaihi wasallam, hukumu hii abada, ya milele mpaka kiyama. Na hili ni miongoni mwa yale ambayo yanamuudhi mtume, kuolewa wake zake baada yake, kwa kuwa mtume ana nafasi kubwa katika mioyo ya Waislamu, na watakiwa wamheshimu, wanatakiwa wamwenzi, wanatakiwa wamkirimu, kama alivyosema Allah kwenye Qur'ani, lituminu billahi wa rasulihi wa tuazziruhu wa tuwaqqiruhu, ili lituazziruhu, manake mumuadhimishe, mumnusuru, mumuadhimishe, wa tuwaqqiruhu, na muwe na adabu kwake. Sawa, si adabu kumwoa mke wake ambaye umeshaharamishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani. Wanazuoni wa tafsiri wakimaliza kuifasiri hii aya 53 wanasema, waqad imtathalat hadhihi al-umma hadha al-amr, na umma huu umeitekeleza hii amri ya Allah, wajtanabat ma naha Allah anhu minhu, na wakajiepusha umma huu na yale aliyoyakataza Allah kuhusu mtume Muhammad. Walillahi alhamdu washukr, na himdi na shukrani ni kwa Allah. Manake hawakuwaoa wake wa mtume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu ukisema kwamba Talha alimuoa Aisha wakiwa njiani wanaelekea Basra, hilo halijanukuliwa kwetu kutoka kwa mmoja katika masahaba waliokuwa wengi, si Ali radhiallahu anhu wala asiyekuwa Ali. Hakuna aliyelipinga hilo kama lilitokea, kama ndoa yake ya kumuoa Aisha ilikuwa hadharani wazi. Fa aina al-inkaru, suala la kupinga munkari liko wapi? Nani alipinga? Lete dalili. Wa in kana sirra, na kama jambo la kuoana hawa walifanya kwa siri, fa kaifa araftum, mlijuaje? Mlijuaje mpaka mkaiandika kwenye vitabu vyenu? Lakini ni uongo wa wazi kabisa. Qatala Allahu al-kadhiba وقاتل من دنس عض رسول الله اللهم لاني ان يشفوا هشيما يمتم الله صلى الله عليه وسلم هاي katika matusi ya kumtukana mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم kwa kulichafua godoro lake dhahiri ah tabu gani nimetaja hapa bihar al-anwar tafsir al-kummi tabu ya kishia hii na viko mikononi mwa ahlus sunnah.